سوره مبارک الحجرات که سوره 49 قرآن عظیم و شان است، در مدینه منوره نازل شده، متشکل است از 18 آیه مبارک. تلاوت و ترجمه فارسی آن را از آیت اول می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أي مؤمنون بر خداوند و پیامبر او پیش دستی نکنید و از خداوند بترسید، بیگمان خداوند شنوا و داناست. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أي مؤمنون آواز خیش را بر آواز پیامبر بلند نکنید و با او با آواز بلند سخن مگوید، همانند این که یکی از شما بر دیگر بانگ میزند تا مبادا اعمال شما هبته شود و شما ملتفت نباشید. این الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرت و اجر عظیم. بیگمان آنانی که در حضور پیامبر خدا آواز خود را پست می کنند کسانی اند که خداوند دلهایشان را به پرهیزگاری آزموده است، برای ایشان آمرزش و مزدی بزرگی است. این الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. بیگمان آنانی که تو را از ورای حجره ها صدا می کنند اکثر ایشان بیعقلند. ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیرا لهم والله غفور رحیم. اگر واقعا ایشان صبر می کردند تا تو نزدشان بیرون می شدی برایشان بهتر بود، خداوند آمرزنده و مهربان است. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. ای مؤمنان اگر فاسقی خبری با شما بیاورد در مورد آن تحقیق کنید، مبادا مردم را نادانسته زیان رسانید و بعد از آن برکرده خود پشیمان شوید. و اعلموا ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن الله حبب الیکم ایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من الله و نعمه والله علیم حکیم. بدانید که پیامبر خدا در میان شماست، اگر او در بسیاری از امور از شما پیروی کند یقینا با مشقت دچار می شوید، مگر خداوند ایمان را نزد شما محبوب گردانید و آن را به دلهای شما زیبا جلوه داد و برای شما کفر، فسق یعنی فجور و نافرمانی را منفور قرار داد و چنین مردم هم ایشانند رهیاب. اینها فضل است از جانب خدا و نعمتی و خداوند دانا و با حکمت است. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. اگر دو گروه از مسلمانان با یک دیگر با مقابله برخیزند، در میانشان صلح کنید. اما اگر یکی از ایشان بر دیگری تجاوز کرد، با دسته ای که تجاوز می کند مقابله نمایید تا به حکم خدا بازگردد. چون بازگشت، پس میانشان عادلانه صلح برقرار نمایید، یعنی عدالت ورزید. بیگمان خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. حقا که مؤمنان برادر یک دیگرند، پس بین برادران اصلاح نمایید و از خدا بترسید تا باشد که مورد رحمت قرار داده شوید. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ای مؤمنان، هیچ گروهی از شما گروهی دیگر را تمسخر نکند، شاید آنها از اینها بهتر باشند، و نه هم گروهی از زنان گروه زنانی دیگر را تمسخر کنند، شاید آنها از اینها بهتر باشند. و عیب یک دیگر را مجوید و نه هم بر یک دیگر لقبهای بد بمانید. چی بد است نام فسق بعد از ایمان، و کسانی که توبه نکنند هم ایشانند ستمگار. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ای مؤمنان، از بسیاری گمانها خودداری ورزید. واقعا بعضی از گمانها گناه است، و هرگز بعضی شما تجسس عیب بعضی دیگر را مکنید، و نه هم بعضی از شما بعضی دیگر را غیبت کند. آیا یکی از شما خوش دارد گوشت برادر خود را که مرده است بخورد؟ واقعا از آن احساس کراهیت می کنید. از خدا بترسید، حقا که خداوند توبه پذیر و مهربان است. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ای مردم، بیگمان شما را از مردی و زنی آفریدیم و شما را نژادها و قبایل گردانیدیم تا یک دیگر را بشناسید. بیگمان گرامی ترین شما در نزد خدا پرهیزگارترین شماست. حقا که خداوند دانا و آگاه است. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا این الله غفور رحیم. بادیه نشینان گفتند ایمان آوردیم، به ایشان بگو ایمان نیاورده اید، بلکه بگوید گردن نهادیم و هنوز ایمان به دلهای شما وارد نشده است، و اگر خدا و پیامبر او را فرمان برید چیزی را از اعمال شما کم نمی کند، بیگمان خداوند بخشاینده و مهربان است. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. واقعا آنان مؤمنند که به خداوند و پیامبر او ایمان آوردند و سپس به شک نیفتادند و به مال و جان خود در راه خدا جهاد کردند، هم ایشانند راستگوی و راستکار. قل اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله بكل شيء عليم. بگو آیا خدا را از دینداری خود آگاه می‌گردانید، در حالی که خداوند تمام چیزهای را که در آسمان‌ها و در زمین است می‌داند و خدا بر هر چیز داناست. یمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان کنتم صادقین. بر تو در مورد مسلمان شدن خود منت میگذارند، بگو بر من در مورد مسلمان شدن خود منت ننهید، بلکه خداوند بر شما منت مینهد بر اینکه شما را به سوی ایمان هدایت کرده است اگر راستگو هستید. این الله یعلم غیب السماوات والارض والله بصیر بما تعملون. بیگمان خداوند اسرار پنهان آسمان ها و زمین را می داند، خداوند به آنچه می کنید بیناست.